مناجات و نعت پڑھنے یا سننے والوں کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ مناجات دعا کو بولتے ہیں، اس وقت اللہ کرے یہ ذہن میں رہے کہ حکم قرآن یہ ادعونی، تم دعا مانگو، استجیب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں، تو یہ ذہن بن جائے کہ میں اس آیت ادعونی استجیب لکم پر عمل کر رہا ہوں، چلو یہ یاد نہیں رکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کا حکم فرمایا، تو میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، یہ آسان نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، اور دعا جو ہے وہ عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ نیت کرے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اور مایوسی کے ساتھ دعا نہیں کی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھے گا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی، یہ بلکہ یہ ذہن بنائے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے. آپ کہ ہمارے یہاں جو عام تصور یہی ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، مثلا فلاں بیماری ہے میں نے دعا مانگی تو وہ صحیح ہوگی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعا قبول ہوگی، واقعی یہ دعا تو قبول ہوئی، لیکن دعا قبول ہونے کے اور بھی انداز ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا. مثلا دعا مانگی، ظاہری طور پر قبولیت کے آثار نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا، اس انداز میں بھی قبول ہوتی ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ آپ مناجات میں بیٹھ گئے، آپ کا جو سامان کا بیگ تھا وہ آپ گئے تو وہ تو پڑا تھا، آپ کو پتہ نہیں، وہ تو ریگولر جو ہے آپ کا روٹین وائز بیگ موجود ہے، لیکن اگر آپ مناجات میں کل نہ بیٹھے ہوتے تو آپ کا بیگ چوری ہونا تھا اور آپ نے پریشان ہونا تھا، مناجات میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بچ گیا ہے. یہ ایک مطلب مثال دی میں نے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر دیتا ہے، بڑی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، چھوٹی میں تبدیل ہو جاتی. آپ کا بچہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے فوت ہونے والا تھا، اب آپ مناجات میں بیٹھے تو وہ بچہ زخمی ہو گیا، شور کر رہے ہیں کہ میرے بچہ زخمی ہو گیا میں اعتکاف میں، ارے بھائی وہ تو کچل کے مرنے والا تھا، تو اعتکاف کی برکت کہ اس میں آپ نے دعا مانگی، اس دعا کی برکت سے وہ زخمی ہوا، بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت میں بدل گئی. تو اس طرح مطلب وہ صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی، دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالی کا ہر فرمان سچا ہے، وہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، قبول کروں گا. تو اب اس نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، ہم پر ظاہر نہ ہو یہ دوسری بات. تیسری صورت بھی ہے دعا قبول ہونے کی، جو ان دونوں سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے، وہ یہ کہ جو دعا مانگی اس کا اجر قیامت کے لیے جمع ہے، جمع ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ دعا الحمدللہ قبول ہی قبول ہے، دعا مانگنی ہی چاہیے، عبادت کی نیت سے مانگنی چاہیے. اسی طرح نعت شریف میں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ کو اپنے حبیب کی تعریف پسند ہے، تو اللہ تعالی کی پسند کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی محبوب کی تعریف کر رہا ہوں. مزید پڑھنے والے ہی تو اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی، نیت ہی کہ سننے والے کو اخلاص ملنے کا چانس زیادہ ہے، پڑھنے والے کو اخلاص ملنے کا چانس کم، اس لیے کہ پڑھنے والے کی ایک تو یہ مطلب ہے کہ بہت ساری وہ خواہشات ہوتی ہیں. مثلا ہمارے ماحول میں جیسے یہ خصوصاً اعتکاف میں پڑھنے والے کا یہ مطلب وہ پورا زور ہوتا ہوگا کہ کسی طرح یہ لوگ روئیں، آپ اس کو بھوکا رکھ لو پڑھنے والے کو، تو بھوکے رہ کر تمہیں پڑھنا پڑے گا، اس کو پتا کہ کل یہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے سب، تو وہ کھانا ترک کر دے گا، وہ مائک پکڑ لے گا، تو اس میں ایک وہ لطف آتا ہے، سرور آتا ہے کہ لوگ یہ نعت پڑھیں گے تو لوگ روئیں گے، اور آہو فغاں کا شور ہوگا، تو کوئی پچھاڑے کھا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، تو اس کو مزہ آتا ہے. یہ حال مبلغ کا بھی ہوتا ہے کہ مبلغ کو، مقرر کو، واعظ کو بھی اس بات میں مزہ آئے گا کہ لوگ روئیں، جب روئیں گے تو مبلغ کو جوش آئے گا، اس طرح روئیں گے تو نعت خوان میں گلا پھاڑ دے گا، پورا زور صرف کر دے گا، تو کلام اٹھائے گا. اگر وہ یہ اس کی نیت ہے کہ لوگ روئیں دھوئیں اور یہ سرور، تو پھر ثواب نہیں ہے. پھر دوسری صورت یہ کہ اس کی یہ خواہش یعنی ہر ناتوانی خواہش ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی یہ میں چور دروازے بتا رہا ہوں شیطان کے، جس کو یہ سعادت سمجھتا ہوگا اس کی یہ خواہش رہے گی کہ میں خوب اچھی اچھی طرزیں لاؤں اور نئی طرز وہ چھپا کے رکھیں گے، نئی طرز اگر کہیں سے پرانی کیسٹ اس نے سن لی تو یہ طرز چھپا کے رکھے گا کہ سب سے پہلے یہ طرز میں مطلب اس میں پڑھوں گا، اگر اس کو پتا چل کہ یہ پڑھے گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو اب یہ کہ میں کسی کی نقل کیوں کروں، لوگ میری نقل کریں، سب سے پہلے میری طرز چلے یہ، اور جو بڑا ناچوان ہوگا وہ چھوٹے ناچوانوں کی طرز کی نقل کرنے میں شرمائے گا، یہ بھی ایک آفت ہے شیطان کی کہ لوگ بنا رہے ہیں نقلیں کرتے ہیں، کوئی اچھا کلام ہاتھ آئے گا، اچھی نعتیں، نعت تو اچھی ہے مگر کلام کے اعتبار سے کوئی عمدہ کلام اس کو چھپا کے رکھے گا بڑی ذات کے لیے، کسی کو اس کا تذکرہ نہیں کرے گا، سب کے سامنے طرز کی پریکٹس نہیں کرے گا، تنہائی میں آوازیں بنائے گا اور جو اس سے بن پڑے کرے گا، اور بڑی رات کو جلدی جلدی پڑھنے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، جان جان کے لیٹ آئے گا، تاکہ اس کو ذرا دیر سے اور پوری محفل سجیوی ہو، اجتماع ذکر و نعت بھرپور ہو، اب ایکو ساؤنڈ پر وہ تشریف لائے گا اور اپنا نیا کلام یا اچھا عمدہ کلام جو ہے وہ اپنی مخصوص طرز میں للکارنا شروع کر دیں، اور واہ واہ سبحان اللہ، ہمارے یہاں پہ نوٹیں نہیں چلتی، ورنہ پلس یہ بھی ہو نیا کلام نئی طرز مجمع جمع ہوا ہو، یہ بھی ہو کیا پیسوں کا سلسلہ بھی، تو اب یہ صورتیں جو ہیں اگر ان کو اخلاص میں داخل کر دیں تو پھر اخلاص کس کو کہتے ہیں، یہ پھر اخلاص کی تاریخ بدلنی پڑے گی، تو یہ ساری آفتیں ایسی کئی آفتیں، تاریخ کی خواہش ہوگی یہی سننا پسند کرے گا بہت، یار یہ کلام تم کہاں سے نکال کے لائے، پھر مسکرائے گا، اچھا یعنی وہ اپنی مطلب ذرا پھولے گا، تو یہ طرز کہاں سے لائے، الحمدللہ اتنے سال سے ناطے پڑھتا ہوں، یہ اپنے کو بنانی آتی ہے، اب اس میں شاید یہ جھوٹ بھی بول جائے گا، طرز یہ کسی کی نقالی کر رہا ہے، لیکن وہ کسی پرانے شاعر کی طرز اٹھائی ناطفان کی، جو مر مٹ گیا اس کی کیسٹ بھی عام نہیں ہے، پرانی پرانی کیسی نہیں ڈھونڈتے بھی خوش ہیں، اس کی طرزیں وہ نکالتے ہیں، گانے بھی ہو سکتا ہے کوئی سنتا ہو، گانوں کی طرزیں بھی اٹھاتے ہوں گے، آج کل گانوں کی طرزیں بہت آ گئی بہت زیادہ، تو یہ ڈھونڈتے ہوں گے، تو گانے کی طرزوں پر کون پڑے گا، یا تو خود گانے سنتا ہوگا، لیکن خیر جو گانے کی طرز پر پڑتا اس پر یہ بدگمانی نہیں کریں گے ہم کہ یہ میں نے یا سنتا ہوگا یہ کہا ہے اور کسی کا نام لے لیا ظاہر ہے، تو کوئی تو سنتا ہوگا جو گانے کی طرزیں لاتا ہوگا نعتوں میں، خود بخود کیسے آئیں گے، لیکن ہم یہ اس نے دن رکھیں گے کہ یہ بےچارا بھولا بھالا آدمی ہے، اس نے کسی بڑے ناچوان سے گانے کی طرز سنی ہوگی تو اس طرز کو اس نے اپنا لیا ہوگا، اور اس کو بذات خود پتا نہیں ہوگا کہ یہ گانے کی طرز ہے، ہم اس نے دن رکھتے اپنے لوگ کیا مدارج کے، اس نے دن رکھنا مومن کے بارے میں عبادت ہے نا، ہم اس نے دن رکھیں گے، اب ناچوان محترم خود سوچ لے کہ اس میں سے کون کون سی بیماریاں آپ کو لگی ہوئی ہیں جو آپ میں، اچھا یہ بھی ایک المیہ کہ اس وقت ناچوان میں نہیں ہوئے، یہ مدنی مذاکروں میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، وہ نعت فانی جب نعت پڑھنے کا موقع ہو تو ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے، اتنے پہنچ جاتے ہیں، بڑی رات کو منڈلا رہے ہوتے ہیں منچ کے، یہ المیہ ہے، نعت فان ہو تو ہر الحمدللہ ہر اسماعیل بھائی نعت فان ہے، لیکن عرف میں اس کو نعت فان بولتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو اور وہ سب کے سامنے مائک پر پڑھتا ہو یا محافل میں پڑھتا ہو نعتیں ہے نا، اس کو عرف میں ناچوان بولتے ہیں، ورنہ تو الحمدللہ ہر مسلمان ناچوان، نعت مانے سرکار کی تعریف، اگر منظوم تعریف بھی ہم لے لیں نعت کے معنی، نہ کہ اشعار میں تعریف، تب بھی کچھ نہ ہو اشعار تو مل کر ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، ناچوان پڑھ رہے ہم بھی مل کے پڑھ رہے ہیں، ناچوان تو ہم بھی ہو گئے الحمدللہ، تو اس لیے مطلب ناچوان جو ہے یعنی کہ پڑھنے والا یہ آزمائش میں زیادہ ہے، جہاں بڑی محفل سجی ہے وہاں یہ جائے گا، ایکو ساؤنڈ ہوگا وہاں، اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، اسپیکر اگر ہٹا لو لوگ تھوڑے ہیں تو وہ گلا دکھائے گا، آواز مٹی ہوئی ہے دو راتوں سے پڑھ رہا ہوں، جہاں بڑی محفل ہوئی تو اس کی آواز کھل جائے گی، زیادہ لوگ ہیں یا وہاں کوئی وزیر آیا ہوا یا کوئی گورنر آیا ہوا یا کوئی بڑی شخصیات یا پارٹیاں تشریف فرما ہیں یا نعوذ باللہ وہ نوٹوں کی برسات ہے، اشکوں کی برسات نہ ہو نوٹوں کی برسات ہو، اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے، وہاں ایسا گلا کھلے گا کسی کی باری ہمیں نہیں دینی پڑے گا. یہ بھی تو یہ بھی بہت بڑی بہت بڑی آفت ہے. لیکن اجرت پر یہ اجرت ہی کی ایک صورت ہے کہ پیسے پتا ہے کہ دے گا اس کو پتا ہے لے گا کہ پیسوں کے لیے یہ پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہے. اس کے لیے میرا وہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے نعت خوان اور نذرانہ, اس کو ضرور پڑھیے, نہ پڑھا ہو تو آنکھیں کھل جائیں گے. نعت خوان ادھر یہ پہنچائیے شاید کوئی توبہ کر دے ایک روپیہ دیے سے. نعت خوان اور نذرانہ اگر آپ نے نہیں پڑھا پہلی بار سنا تو لکھ لیں اور مکتبے سے ضرور حاصل کریں. اسی طرح نعت خوان میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات پبلک زیادہ ہو اور تو وہ ایک دوسرے کی چھیننے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرے نے اس کی کاٹنی ہے تو ایک شعر اس نے اٹھانا ہے وہ بےچارا کر کے رہ جاتا ہے اور تیسرا اس کی آواز بڑی ہے یا ذرا روکدار بڑا نعت خوان ہے وہ ایک دم اٹھا لیتا ہے اور بےچارے کر کے رہ جاتا ہے. تو شرمندہ ظاہر ہونا ہے اس میں موقع کی مناسبت سے اٹھانے مہاراج نہیں اگر رنگیش کے نہیں ہے, لیکن کسی کی نعت چھین لینا یہ تو دل آزاری ہے کہ ایک آدمی نے نعت شروع کی بھلے آواز اس کی جیسی بھی اللہ کی بارگاہ میں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے, آقا کی بارگاہ میں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ورنہ بہت سارے نعت خوانوں کے مقابلے میں یہ فلمی گلوکاروں کی آوازیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں, اگر آواز پر مقبولیت کا انحصار ہوتا تو جنت میں نعت خوانوں سے پہلے وہ چلے جائیں گے گانا گانے والے. تو آواز پر نہیں انحصار دل پر اخلاص پر. یوں تو سب نکاح ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. کسی کی نعت چھین نہیں ہے کہ بار بار گھر میں ٹوٹا ہوا دل پسند جو پڑھ رہا ہے وہ مقبول ہے ضروری نہیں ہے, جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ مقبول ہے. تو پڑھنے والوں کے مقابلے میں سننے والے کم آزمائش میں ہوتے ہیں. میں نے ایک بار اپنے مدنی مذاکرہ نعت خوانوں کا تھا, بہت سارے نعت خوان جمع ہوئے تھے تو ان میں شاید میں نے اس طرح کی باتیں کی تھی. میں نے کہا دیکھو یار نعت ایک ہے پڑھنے والا اور کچھ ہے سننے والا, آپ بتاؤ کہ روتا ہوں نعت پڑھنے والا روتا ہے یا سننے والا روتا. تو آپ سب کو تجربہ کہ نعت پڑھنے والا شاد و نادر ہی ہوتا بلکہ سننے والے ہوتے. ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ رقت نعت سننے والوں میں تقسیم ہو رہی ہے, سوز و گداز نعت سننے والوں میں تقسیم ہو رہا ہے, نعت خوان کو رونا نہیں آنا چاہیے. اس کے علاوہ نعت سننے والوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے واقعات بکثرت سنے جاتے ہیں کہ نعتیں سنتے سنتے سنتے آنکھ لگ جاتی ہے اور زیارت ہو جاتی ہے. اتنے نعت خوان بیٹھے میں نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی نعت خوان کی کوئی سی بہار میں نے سنی ہو تو اس کو سرکار کی جانے ہوئی ہوگی چھپاتے ہوئے, چھپانا اچھی بات ہے انتظار ہی کرتے ہوئے اپنے اس نے دن رات کو بدگمانی کے خلاف اپنوں نے جھنڈا اٹھا لیا بدگمانی نہیں کر رہے, لیکن جو میں مشاہدہ تھا کہ زیادہ تر بہارے جو ہے ہم سنتے یہ نعت سننے والوں کی پڑھنے والوں کی نہیں. تو میں تو خیر اصلاح کر رہا ہوں, دوا تو کڑوی ہوتی ہے, قل الحق لو کان مرا, حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہے, لیکن بعض امیر جو ہوگا وہ مانے گا کہ یار یہ مطلب باتیں تو صحیح غلط تو نہیں. ہاں میں اگر کہوں کہ تم ایسے ہو تو میں مجھے وہ تو جنرل بات کر رہا ہوں, عام ایک مطلب کہ جو میرے مشاہدے ہیں یا میرے تجربات ہیں, تجربات کی وجہ سے میرے قیاسات ہیں, لیکن میں نے مطلب ہے کہیں پر الزام نہیں لگا. میں نے جو بھی اخلاص کے تعلق سے مدنی پھول عرض کیا اس کی تردید فرما دیں میں رجوع کر لوں گا. میں نے جو بھی اخلاص کے تعلق سے اپنے ذہن سے مدنی پھول پیش کیے اگر وہ غلط ہے ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں. تو نعت خوانوں کو زیادہ ذہن بنانا چاہیے, کاش کوئی ایسا ہو کہ جب یہ کیسٹ نکلے تو نعت خوانوں کو تحفے میں یہ کہہ کر دے کہ یہ آپ کو سنیے اور پھر اس کو پوچھے گا آپ نے سنی ہے, تو یوں ہی شاید نعت خوانوں تک میرا پیغام پہنچ جائے, ورنہ وہ تو جمع ہوتے ہیں بڑی رات کو زیادہ تر ایک جگہ پر یا کہیں بھی کوئی محفل اجتماع ذکر اٹھاتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتے ہیں, ویسے مشکل اس میں کم ہوں گے, بےچارے مجبور ہوتے ہیں گنتی کے تو ہوتے ہیں کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے. ہمارے نعت خوان تو پھر ماشاء اللہ بہت ہی مطلب ہے کہ دیگر نعت خوانوں کے مقابلے میں فرق ہے, لیکن اب ایک ایسی ہوا چلی ہے ٹی وی کے بس وہ ٹی وی اس کو اچک لیتا ہے. اب پتہ نہیں کون سا جذبہ ٹی وی میں لے جاتا ہے. مجھے تو شہرت حب جا واہ واہ اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب دینے کے آفتیں جو شاید ٹی وی کی طرف اچک لیتی ہیں. کسی دیکھو کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کسی سے پوچھ لینا, میں غلط نہیں کہہ رہا. میں ٹی وی کا کل بھی مخالف تھا, آج بھی مخالف ہوں, آئندہ بھی رہوں گا. اگر میرا ٹی وی پر بیان آ گیا تب بھی میں مخالف ہوں ٹی وی کا. میں نے ٹی وی میں گھس کر الحمدللہ ٹی وی کے خلاف بیان کیا ہے, اپنا بیان ریلے ہوا تھا, لیکن میں نے پھر یہ بھی بند کر دیا. میں نے اس بانے کہ ٹی وی گھسنا شروع ہو جائے گا گھروں میں, کہ میں الیاس کا بیان سنوں, لیکن پتا چلا کہ بعض چینل اب بھی میری کیسیٹیں چلاتے ہیں ٹی وی پر بغیر پوچھے چلاتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں, اب اپنی جو نکلی ہیں یہ وی سی ڈی نکل رہی ہے جیسے کہ دعوت اسلامی کی جھلکیاں وغیرہ یا وہ, تو اس کو اگر کوئی کیبل پہ چلا دے, جو فلمیں چلا دے کیبل پر چلا دے, تو اپنے کیا کر سکتے ہیں. بلکہ میرے خیال میں اس میں فائدہ تو ہمارا ہی ہے, کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بھی تو پہنچیں گی نا کیبل پہ اگر کوئی چلائے گا. آپ کا کیا خیال ہے, دعوت اسلامی کی کچھ نہ کچھ پیغام اچھا بھی تو پہنچے گا نا. اللہ رسول کا نام کانوں میں جائے گا, جو گندی فلمیں اور ڈانس دیکھ رہے تھے ان کو اچانک اگر دعوت اسلامی کی اگر وی سی ڈی چل گئی تو فائدہ ہی ہوگا, نقصان کیا ہے. الحمدللہ تو بہرحال یہ کہ میرے بیانات جو ہیں وہ ٹی وی پر مصلحتاً وہ زلزلہ آیا ہوا تھا تو اس وقت میں نے مطلب یعنی کہ وہ ڈائریکٹ انٹرویو دیا تھا. انٹرویو کیا مطلب, وہی کچھ سوال جواب ہوئے تھے, اور انٹرویو تو آج تک میں نے کسی اخبار کو بھی نہیں دیا. میری ذات کے متعلق وہ سوالات نہیں تھے, دعوت اسلامی کے متعلق تھے. اور اپنے جب جشن ولادت کے موقع پر بم دھماکہ ہوا تھا نشتر پارک میں, اس وقت رات کو کچھ ٹی وی پر میں نے وہ تاثرات بیان کیے تھے چند ٹی وی کے چینلز پر. تو یہ مصلحتیں تھیں, اس میں مجھے دین کا فائدہ لگا تو ٹھیک ہے میں نے یہ کیا. لیکن ملتان کا اجتماع اس بار میں نے ریلے نہیں ہونے دیا, میں نے منع کر دیا, میں نے اپنے کو ریلے نہیں کرنا. اسی طرح پچھلے سال 27ویں شب کا بھی میں نے منع کر دیا کہ ریلے نہیں کر, پچھلے سال نہیں ہوا تھا, پچھلے سال ہوا تھا. میرا ذہن نہیں بنتا کہ ٹی وی کے ذریعے پتا نہیں, بس کبھی بن بھی جائے ہو سکتا ہے. وہ ناجائز نہیں سمجھتا میں کہ اگر اپنا بیان جائے اجتماع جائے ٹی وی پر تو یہ ناجائز ہے. یہ علماء ناجائز اس کو نہیں کہتے, جو ٹی وی کے مخالف ہیں وہ بھی ناجائز نہیں کہتے کہ اچھا پیغام اگر چلا جائے. لیکن ٹی وی پر جا کر جو ہے نا وہ بیان کرنا اپنے بس کا روک نہیں, کیونکہ وہ تو بالکل یعنی کہ مصلحت کے لگام پڑ جاتی ہے. معافی ضمیر آپ بول نہیں سکتے اس میں, خصوصاً لائیو جوابات جو ہے نا ٹی وی پر, اس کا تو یہ تو میری سمجھ میں نہ آتا ہے نہ آئے گا. لائیو جوابات کیوں, میں نے کیسیٹیں سنی ہیں بعض جوابات کی, قابل رحم کیسیٹیں. فقہ یہ سب سے مشکل فن ہے, فتویٰ یعنی جوابات دینا, لائیو سوالات کے جوابات. میں اتنے علماء کو بٹھا کر رہتا ہوں پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوتا ہوں جوابات میں. ہے ویسے یہ بہت مشکل فن ہے, لیکن الحمدللہ میں رجوع کر لیتا ہوں. آپ یہ بتاؤ کہ کبھی آپ نے سنا کہ ٹی وی پر غلط مسئلہ بیان کیا تو اس نے رجوع بھی کیا ہو؟ ہے نہیں, مطلب وہ جو بھی نکلا تیر نکل گیا گوان سے, اپنے رجوع کر لیتے ہیں الحمدللہ, بعد میں اس کی تصحیح ہو جاتی ہے. ٹی وی کا میں نے کبھی سنا نہیں کہ رجوع کے سلسلے ہوتے ہیں وہاں, واللہ عالم ہو تو مجھے پتا دیے غلط سلط مسائل چل رہے ہوتے ہیں. عقیدے کے علاوہ فقہی مسائل بھی بعض غلط بیان میں نے سنے, موٹے موٹے سوالات کے بھی جوابات غلط, یہ بہت رسکی ہے, بہت رسکی. اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے, ہماری دعوت اسلامی الحمدللہ ٹی وی کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ. اچھا وہ ذکر والی نعت خوانی کا بھی رسالہ ضرور پڑھیے گا اگر نہ پڑھا ہو تو. ذکر والی نعت خوانی جو ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے, جو ذکر کے ساتھ مروجہ نعت خوانی ہے کہ وہ سننے میں میوزک محسوس ہوتا ہے. تو میں نے اس رسالے میں تو ذکر والی نعت خوانی پر اپنی رائے کو محفوظ رکھا ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ کافی لوگوں نے اس رسالے کو پڑھ کر ذکر والی نعت خوانی چھوڑ دی. خوشخبری, دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا بین الاقوامی اجتماع و اجتماعی اعتکاف کی وی سی ڈی آ گئی. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. اس میں یہ وی سی ڈی میں نے تقریباً دو بار دیکھ بھی لی ہے. اس میں بین الاقوامی اجتماعات کے مختلف کلپس ہیں، اس کے علاوہ مناجات، یہاں کے اس بار کے اعتکاف کے بھی اس میں کلپس آ گئے، اور اس میں وہ ہے کہ ہمارے اس مکتبۃ المدینہ کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اسلامی بھائی، ان کا کہنا ہے کہ یہ یعنی مبالغہ ہوتا نا کہ وہ اشتہار کا طریقہ تشہیر کا کہ رونا نہ آئے دیکھ کر تو پیسے واپس. اب آپ اس میں سمجھ جائیں نا کہ یہ محاورتن ہے، واقعی نے بہت پرسوز اور رقت انگیز اس میں مناظر ہیں، رقت انگیز اس میں کلام ہیں، مناجات ہیں، بہت ہی پیاری کیسٹ ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے. تو جو دعوت اسلامی میں نہیں آتے بس ان کو یہ دے کر آپ ان کو یہ پابند کر دیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ضرور ہے، اور آپ دیکھنا ضرور ہے کہہ کر بھی بھول مت جائے کریں. انفرادی کوشش آپ کی اس وقت ہوگی تھوڑی مزید آگے بڑھے گی جبکہ آپ یہ اس کو دکھانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے تاثرات مانگیں، پھر جب وہ متاثر ہو تو آپ بولے کہ دیکھو یہ تو ابھی آپ نے ڈپلیکیٹ دیکھی ہے، اصل آپ فیضان مدینہ میں آ کے دیکھ لیں. اس طرح مطلب ترکیب بنائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا علی الحبیب صلوا